آمين آمين مدينة د محمد رسول الله غاني اسبين مدينة كلا باور شمشني روزي تزندگي بندي مولا كلا باور شمشني روزي تزندگي بندي مولا كلا باور شمشني روزي تزندگي بندي مولا كلا باور شمشني روزي تزندگي بندي مولا حسن صفات لريدا حسن دا اسمان سپينا سپوگمي تل پري شروع دا انوارا توفو يو ذاتو دا لڑي دا غسكا دنگ مينارا دا مدينة منواري پريرا جا پيرا دا سايا دا خوشبو يان خوشبو مینا الفات لری هر زکی زینی ون کی تلواسا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا سمرا زیبا دما دینا رنا رنا دما دینا حدی جانان خلی مسکن خلا خلا دما دینا حغا رنگی نما دینا حغا حسی نما دینا حگلواری نما دینا خکری نگی نما دینا دیرا شیری نما دینا امین امین مدینہ د محمد رسول اللہ غانی ازبین مدینہ کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا زمد دواڑی لپی دی پا دعا گانو پا جڑا شاپیر حسن یم زغوار ما دعا دعا دعا رتا ناسیم کڑی خوک دی دند محمد دشنی روزی لیکم ناتو ندا جانان پا خوک صفات جلالی وایم دا شاپیر حسن اشعار او تارانا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا سمرا زیبا د مدینہ رنا رنا د مدینہ حدی جانان خلی مسکن خلا خلا د مدینہ حغا رنگی نمدینہ حغا حسی نمدینہ حگلواری نمدینہ خکری نگی نمدینہ دیرا شیری نمدینہ حمین امین مدینہ د محمد رسول اللہ غانی ازبین مدینہ کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا کلا باور شمشنی روزی تا زندگی بندی مولا